त्रियाम तिन, त्रियाम सप्तमी का एक वचन, तिन प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। स्त्रीलिंगे भावे तिन स्याम, स्त्रीलिंग में विवक्षित हो शब्द सिद्धि, तब भाव अर्थ में प्राप्त ध्याय को बाध करके तिन प्रत्यय किया जाता है। भाव अर्थ में जिन धातुओं से पहले आपने ध्याय किया है उनसे ही और उनसे भिन्न से भी यदि शब्द स्त्रीलिंग वाला सिद्ध करना है तो तिन प्रत्यय होता है। लिखे भी हैं इसलिए आगे घयो अपवाद, घय का अपवाद होता है, घयो अपवाद। डुकरी करने धातु, डुकरी करने, पहले आपने क्या कहता था, यहां भी घय को बाद करे द्विता त्री, द्विता त्री, द्वित प्रत्यय क्या किया था, स्त्री, द्वित धातु से, तो अब घय को बाद स्त्री थी वहां, अब स्त्री को भी बाद क्या स्त्री वक्ता में तिन कर देंगे, तिन में क्या होगा बचेगा ती, डुकरी का त्री बचता है, यहाँ की संज्ञा उपायपद्यर्थम और डू की संज्ञा द्वितीय से त्रि प्रत्यार्थम था, ऐसे स्त्री धातु से तिन प्रत्यय हुआ। जब तिन प्रत्यय हो रहा है उसमें क्या क्या जाएगा, नकार हलंत्यम से चला जाएगा, इस संज्ञा होकर लोप, ककार का लशक वजह से इस संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तो ती बचेगा त्रिधान, नकार की संज्ञा होने का फल है नित्यारण्यम से नित्य ही आदि उदात करने के लिए, और ककार की संज्ञा जो कित हुआ उसका फल क्या हुआ, क्री को प्राप्त सार धातु के गुण, उस गुण को किंगित सूत्र के द्वारा निषेध हो जाता है। तो मिला दिया आपने तो शब्द बन गया कृति, जैसे मति का रूप है वैसे कृति का रूप चलता है, वहां पे है मति का दृष्टान देते, मति मति मतय मतिना मति व्या, वहां इसके बाद मत्यई मतये, इसी प्रकार से स्त्री धातु है, स्त्री धातु अब स्तौ, स्त्री का सकार की संज्ञा होती है, यकार की संज्ञा मात्र होता है हलंत्यम से, इक्वा तुभयपदी हो गया और स्तु हो गया धात्वादे सहसा, धात्वादे सहसा सकार हुआ, अतः स्तुत्व निवृत्त होकर के तू हो गया, तू धातु से ई बच गया, तीन प्रत्यय हुआ, नकार की संज्ञा यहां पर भी और ककार का लशक की संज्ञा पर चला जाएगा, स्तुधंती कित्वा, यहां पर वही लाभ है स्तु की जो सार्थकार सुगुण प्राप्त था उसे बाद करके निषेध कर देने मात्र से मिला दिया आपने, स्तुति शब्द बना स्वायत्पत्ति ही स्तुति ही स्तुति स्तुतया। एक वार्तिककार वार्तिक ला रहे हैं, रील वादिभ्य तिन निष्ठावत वाच्य, रील वादिभ्य तिन निष्ठावत वाच्य, कहते दीर्घरी का नाम तो धातु और लवादिक गण में पड़े जो 22 धातु, उन धातुओं से क्या होता है जब तिन प्रत्यय होगा तो वह तिन को निष्ठा के समान समझना होगा। निष्ठा किसका नाम रखा था आपने, तवतू निष्ठा, ता प्रत्यय और तवतू प्रत्यय का नाम निष्ठा था। निष्ठा भाव करने का फल क्या है, निष्ठा के परे रहते हुए और निष्ठा के स्थान में जो जो कार्य वहां पर कहा गया है वह सब कार्य तिन के परे रहते हुए और तिन के स्थान में होगा। जैसे पच धातु से क्या किया था, पक्व तको वादिश पचो वह क्षायो मह रदाभ्याम निष्ठापन पूर्व से दह, ये सारी चीजें जितने सूत्र प्रकरण में आपने पढ़ा है वह सभी सूत्र यहां भी लागू हो जाएगा, किसको तिन के ती को, देखिए दृष्टांत से समझ में आएंगे। तेना मुख्य फल बता रहे हैं नत्वाम, इसका लाभ क्या है नत्वा, दीर्घ त्री धातु है त्री विक्षेप धातु, तीर्थ धातु से तीन हुआ, तीन का ती बच गया, नकार से गया, ककार की संज्ञा लोप हो गया, क्रीधंती स्थिति में रीत इधातो रीत इधातो से इत हो गया रपर हो गया किर्दंती किर्दंती फिर इसको दीर्घ होता है हरी से किर्दंती। अब स्थिति में आप वार्तिक लगाएंगे इस तिन को निष्ठावत भाव करेंगे क्योंकि ये जो तिन हुआ है किसे हुआ था दीर्घ रिकारांत से दीर्घ रिकारांतों से हुआ जो तिन है वह तिन निष्ठा के समान माना जाएगा। जब निष्ठा के समान हो गया निष्ठा के प्रति क्या प्राप्त होता है हृदाभ्याम निष्ठापन पूर्व से दह रेफांतों से परे या दकारांतों से परे रांत दांत से पर में रहने वाला निष्ठा के तकार को नकार होता है और यदि दांत से पर में हो तो पूर्व में रहने उस दकार को भी नकार हो जाता सिन्ना तो बनाया था आपने स्मृत धातु था दांत से प्रत्यय हुआ का बन गया था ता को न हुआ द को भी न हो गया तो सिन्ना रूप बनाया था। तो रील वादित में क्या रिकारांश में राम सपर मिल गया ती को तकार को नकार हो गया त को न कौन सूत्र है रदाभ्याम निष्ठा तो पहले वार्तिक लगा लूंगा री वादिभ्य वार्तिक लगेगा लगने का फल हुआ प्रत्येक भाव करने गई निष्ठा तो होने के कारण सूत्र बच गया रदाभ्याम रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह सूत्र से तकार को नकार हो गया री वर्णा न शरणत्वम वाच वार्तिक है खेली ज्ञापक सिद्ध वार्तिक है अतः दंत नकार को मूर्धन्य हो गया कीर नी स्वाजित पति करेंगे प्रासंगिक करें कृतत्वात् स्वाजित पनवा कीरणी कीरणी कीरणायाः इत्यादि रूप सिद्ध होगा। आप लुआदि गण के धातु ले रहे हैं लू धातु लू लुई छेदन धुई कंपन है कोई पवन है तीनों धातु कटा ले सकते हैं लू धू पु से पर में तीन हुआ तीन का बच गया ती लू धन ती त्रियां से तीन हुआ लू धन ती धू पु रिल्वादिभ्यो तिन निष्ठावत वाच्य वार्ते लग गया निष्ठावत हो गया लूदंती को निष्ठावत होने का फल क्या हुआ ती के तकार को नकार हो जाएगा लूधन लूनी ही कौन सूत्र यहां पर लेकिन रदाभ्याम नहीं लगा देना यहां रेप दांत नहीं है वह एक और सूत्र आया था लुवादिभ्य लुवादिभ्यश्च ये सूत्र लग देंगे उसी प्रकरण में लुवादिभ्यश्च सूत्र आया था वो नी कर देगा मिला दीजिए स्वाद उत्पत्ति ही लूनी लूनी लूनय धोनी धोनी धूनय ऊनी पूनी पूनय इत्यादि बने। एक और वार्तिक ला रहे हैं क्रियां तिम के अधिकार में संपदादिभ्य क्विट संपदादिभ्य क्विट संपदादिभ्य पंचमी का बहुवचन क्विट प्रथमा है पूर्व में भी समझ रहा रिल्वादिभ्य पंचमी बहुवचन था तिन प्रथमा एक वचन निष्ठावद अव्यय वाच्य प्रथमा का एक वचन असंपदादिभ्य पंचमी का बहुवचन क्विट प्रथमा के वचन स्वार्थी में दो पद हैं समूह सर्व पदादि धातु है एक गण है ये भी आकृति गण है ये गण में जितने शब्द गिने गए हैं उतने ही हैं ऐसा ना समझें किंतु इस गण में पठित शब्दों के अतिरिक्त भी बहुत सारे शब्द जो इसमें अपठित है उनको भी ग्रहण किया जाएगा लेकिन किसके आधार पर आकृत्या आकृत्या गण्यंती थी आकृति गण किम तद आकृति क्या है आकृति यहां पर रूपकृत सादृश्य शब्द स्वरूप सिद्ध सादृश्य जो शब्द यादृश शब्द इन्होंने गिनाया है इसे जो कार्य किया है इसी प्रकार का कार्य किया हुआ अन्य भी कोई शब्द हो और इसमें न गिना गया हो तो उनको इसमें ले लिया जाएगा। अतः बहुत सारे शब्द है जिसके सदृश हैं वो भी इनमें आ जाएंगे। आगे दृष्टांत देंगे अगले बार सूत्र के बाद। संपदादि समुसर्प पदार्थ में भातों से तीन को बाद करके, लेकिन अपवाद नहीं है इसलिए मैं बाद से प्रयोग कर रहा हूं, अपवाद नहीं बोल रहा हूं। और बाद जब होता है तो वैकल्पिक होता है, मान एक बार आप पिप करेंगे एक बार तीन भी हो जाएगा। पिप हुआ समुसर्प पद धातु से पिप, पिप का सुरहा पर लोप होगा पकार गलंतम से, गकार का जो है लसक से वी का वेर प्रत्यय सूत्र से इस संज्ञा हो जाते हैं तो लोप हो जाएगा, सर्वापार लोप हो गया, पूरा कृत स्वाहा हो गया, सम पद बच गया। ला के लोप करने का फल क्या है कि कृदंत हो गया, कृदंत प्राद संज्ञा होगी, प्राद संज्ञा होने से स्वाद उत्पत्ति होगा, संपद धन सु का सव गया, हल गया, दीर्घ सु प्रदम फल, सु का लोप हो गया, संपत ये रूप बन गया। वाह चर्च करो संपद संपत संपद इत्यादि संपदा संपदा संपद्याम संपद्वी संपदे संपद्याम संपद्यः संपदा संपद्याम संपद्यः संपदा संपदोह संपदाम संपदी संपदोह संपत्सु। इसी प्रकार से दीप सत्पुरक पद धातु पदगत है धातु पर लोप हो गया, विपद बच गया, प्राचीन संज्ञा हुई स्वत्पत्ति पूर्व स्वरूप विपद विपद इत्यादि। आम उपसर्ग वर्ग रखेंगे तो आपत आपद आपद आपदी आपद इत्यादि आपदी आपद तिन्न पीष्यते वार्तिकार कहते हैं कि हुआ एक पक्ष में तो तिन भी होगा, तिन्न पीष्यते उसमें क्या बनेगा संपत्ति ही। तिन गति है संपद धनती संपद धन ती खरी च संपत्ति मिला देंगे संपत्ति स्वादित्पत्ति संपत्ति ही संपत्ति संपत्तया संपत्ति संपत्ति संपत्ति संपत्तिना संपत्तिभ्याम संपत्तिभि संपत्तये संपत्तिभ्याम संपत्तिभ्य संपत्ते संपत्तये चतुर्थी जो गीति ह्रस्वश्च नैति संज्ञा विकल्प संपत्तिभ्याम संपत्तिभ्यः संपत्त्याः संपत्तेः संपत्तिभ्याम संपत्तिभ्यः संपत्त्याः संपत्तेः संपत्त्योः संपत्तीनां संपत्तीनां संपत्त्यां संपत्तौ संपत्त्योः संपत्तिषु। इसी प्रकार से समझ लिया विपत्ति और आपत्ति, अर्थ तो सब प्रसिद्ध है आप सबके ज्ञान में है ही है, संपत्ति मैंने धन दौलत, विपत्ति मैंने बड़े परेशानियां, और आपत्ति मैंने लफड़ाई हो गया। विपत्ति तो छोटी सी बात है, आपत्ति तो बड़ी बात हो जाती है। ऊति युति ज्यूति साथ हेदि कीर्तयश्च कीर्त्य तक प्रतिमा का बहुवचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। एते निपात्यन्ते ये सब शब्द निपातन से सिद्ध किए जाते हैं, ये सब शब्द निपातन से सिद्ध किए जाएंगे। जैसे ऊती है अवरक्षण हिसाब से करेंगे, युति है युमिशना मिश्रण से करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ कार्य यहाँ अविहित है, किसी विधि सूत्र के द्वारा विहित नहीं, ऐसे कार्य को करने का नाम निपातन। निपातन का लक्षण क्या है, प्रातिष्ठिक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देश निपातनम। कई बार पहले आ गया ध्यान नहीं रखता है, प्रातिष्ठिक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देश निपातनम, ये निपातन का लक्षण। ये थे निपात्यंत है, तो इसमें अगला सूत्र भी लगेगा तब कार्य होगा, इसमें अगले सूत्र पढ़ के तब रूप बनाएंगे। ज्वर त्वरा श्रीवी अवि मवाम उपधायाश्च, ज्वर त्वर श्रीव्यवि मवाम उपधायाश्च, मवाम तक षष्ठी का बहुवचन, उपधाया षष्ठी का एक वचन, और च अवे तीन पदों वाला सूत्र है। एषाम उपधाया वकारयोर ऊट अनुनासिके पौ झलादौ इंगिति च, एषां इन धातुओं के उपधा और इन धातुओं में विद्यमान जो वकार उनको क्या होगा ऊठ होगा। कब अनाशिक प्रत्यय पर में हो अथवा पिट पिन इत्यादि क्वी प्रत्यय पर में हो अथवा जलादि किट अथवा जलादि दी चार निमित्त बता दिया। अनुनासिके नंबर एक पाओ में दो आ जाता है पिप और पिन दोनों और जलादि किट जलादि गिप में तो बहुत सारे प्रत्यय हैं। इनके प्रत्यय वे इन पांच धातु ज्वर त्वर श्रीवी अवि मग इन पांच धातुओं के वकारों को सहित उपधावता जो अच्छे आकार है उनको ऊठ आदेश हो जाता है और ऊठ की समसान संज्ञा है अतएव क्या होगा तो समसान पूर्वाधिकारी भी प्राप्त हो सकता था किंतु असली लाभ कहां है ऊठ के पर रहते क्या होता है एते धत्युषु वृद्धि बुद्धि रूपी लाभ होगा ऊठ के पर रहते है। यहां देखिए अवरक्षण धातु इनका ई है इनका ई प्रत्यय आ गया जलादि कित क्या हो गया जलादि कित इसलिए क्या होगा यहां गिनती है ना श्रीवी अवि अवधातु श्रीवी के बाद क्या है यहां पर सूत्र में अवि मैंने अवधातु ज्वर धातु त्वर धातु श्रीवी धातु अवधातु और मग धातु इस बात को क्या होगा उपदा से प्रकार को ऊट हो गया। तब पूछा सकता है यहां पर यदि सूत्र से ही शमशान मैंने ऊट होकर के रूप से धोना ही था निपातन क्या हुआ निपातन क्या हुआ सूत्र ने ऊट कर दिया ई को मिला दिया काम हो गया और कित तो है ये गुणाधिकार तो हो नहीं सकता है ये गुण को हमने अपवाद कर दिया निपातन से ये नहीं कह सकते आप यह ऐसे कौन सा कार्य जो निपातन से हुआ है किन प्रति किसी भी धातु से कर सकता हूं स्त्रियां तीन सामान्य सूत्र है स्त्रियां तीन तो सामान्य सूत्र है किसी भी धातु से हम तीन कर सकते हैं स्त्रीलिंग व्यवस्था में अब धातु ने तीन कर लिया पहले बाद में से उठ करके ऊँट ही बना लिया हूं वास्तव में पानी ने जान बूझ के दम दिया यह ऊती छोड़ है इसी सूत्र में इसीलिए ज्ञापन कर लिया इस सूत्र से सिद्ध जो निपात शब्द है ऊती युति ज्योति साती हेति कीर्ति ये शब्द अनित्य यह ज्ञापन करने के लिए ही उन्होंने जान बूझ करके प्रक्रिया से सिद्ध होने के बावजूद भी निपातन से ऊती को सिद्ध कर दिया दोनों प्रकार के शब्द बना लिए पानी ने ये थे निपात बाकी सब देखिए वहां सिद्ध है निपातन कार्य बाकी में तो है। यू मिश्रणा मिश्रण धातु है यू मिश्रणा मिश्रण धातु यू धन की यहां कार्य क्या है निपातन जो हुआ दीर्घ वो निपातन कोई सूत्र नहीं है विधि दीर्घ करने वाला दीर्घ करने वाला कोई सूत्र नहीं है तो यू धन ती युति स्वाधिपति ही युति ही राज्य संज्ञा होगा स्वाधिपन हो जाएगा युति युति युतः इत्यादि रूप चलेगा एवमेव सभी में समझो जूति यहां भी क्या है जू शीघ्र गदो सौत्र धातु है जू धातु पाणिनि धातु पाठ में नहीं है सूत्रों में गिना हुआ धातु को सौत्र धातु कहा जाता है वैसे यह धातु है जू धातु उस जू धातु को किन हुआ दीर्घ जो हुआ निपातन कार्य दीर्घ जो हुआ वो निपातन जूति यू और जू धातु से बने साती साती शो अंतकर्मणी धातु है शो अंतकर्मणी धातु से किन प्रत्यय हुआ शो हो अंतकर्मणी शो धातु धातुआदेश आदेश उपदेश अशिति सा यहां पर निपातन क्या हो रहा है द्यति स्यति मास्थाम इत्तिक्तिपि एक सूत्र है द्यति इसे क्या हो रहा है आपको ई हो रहा है द्यति स्यति है ना ये है स्यति श्वंत क्रम में जाते मा स्थाम उनको क्या होता है कि द्यू धातु अद्युत दीप्त धातु और शुअंत कर्मणी धातु मांग धातु स्था धातु इन धातुओं को इत्ता आदेश हो जाता है, मैंने धातुओं के आकार को इकार आदेश हो जाता है। कब ताधिकित, यहां देखो ताधिकित है, इसलिए स्था धातु क्या पड़ता सी होना सिति बन जाता, वह ना हो इस सूत्र में गिना दिया साथी निपातन से प्राप्तित्व का निषेध हो गया। साथी ही साथी साथ इत्यादि और कौन सा रह गया हेतु हन हिंसा का त्योहार धातु है, हन धातु तृतीय प्रत्यय हुआ हन दंती अनुदात्तोपदेश तनोत्यादि नाम अन्नासलोप झलकिंगिति सूत्र से क्या हुआ हन का नकार लोप हो गया हदंती हदंती अनुदात्तोपदेश इत्यादि सूत्र आपने पढ़ा है अदादिगण में अंत्य हता विनंति बना हता जब बनाए थे तब ये सूत्र आया था। यहां पर निपातन क्या हुआ इस ह के आकार को एकार जो हुआ वो निपात को ए निपातन हेती हेती हेतय हेती किसको कहते हैं शस्त्र, शस्त्र होते हैं मारने काटने वाले शस्त्र युद्ध में इस्तेमाल किए जाए विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का नाम है हेती। साथी धातु के अनुसार सार्थी वही है किसी की हत्या कर देना अंतकर्मणी युति ज्युति का भी अर्थ पूरक युति मने मिश्रणामिश्रण मिलाना संयोग और वियोग दोनों और ज्योति का अर्थ शीघ्र गति से दौड़ने वाली वस्तु कोई भी हो स्त्रीलिंग में सब लेना है स्त्रीलिंग में ही सारे शब्दों को लेना है। और अंत में आता है कीर्ति ही कीर्ति ही क्री विक्षेप धातु है, यहां क्री धातु शुद्ध नहीं लेंगे क्योंकि क्री धातु का भी अपने रूप बनाया था ना कहां रीलवाद व्यक्ति निष्ठावत वाच्य से कीर्णी ही कीर्णी अभी भी अपने बना है आज के है ना, तो यहां से हम लेंगे निजन क्री से निच ने कारी धातु बच जाता है कारी धन ती रह जाता है तार इससे हमने कर दिया तिल। अब इसमें क्या हुआ हम तिल कैसे कर रहे हैं ये सारी प्रक्रिया को बाद रहे न वृद्धि होगा न आर होगा न कुछ नहीं होगा करेंगे कैसे देखो इसमें क्री धन निच बीच में रखा रहने दो यहां प्राप्त होता है युच प्रत्यय आगे सूत्र आप पढ़ेंगे शायद अगले प्रश्न होगा देखिए न्यास श्रंथ युच आगे है न्यास श्रंथ युच युच के युवर क्या होगा युवर ना को अनादेश हो जाता है और हमें अनिर्णादि अर्धातु अनिर्णादि अर्धातु में से क्या होगा निर्णय से निच का लोप होता है कार्य तो हम वही करेंगे लेकिन निपातन से युच के जगह पर ती कर युच के जगह पर तिन कर दिया गया लेकिन बाकी कार्य युच के पर जो जो तो सब कर दिया इसके पर क्या होता है नी का लोप होता है तो इसलिए नी का क्री धन की रह गया युच होता तो क्या होता उसमें युवर नाकों से अनादेश अनादेश बला दिया तो रहेगा क्या है आना जब हो गया अजादी आर्धात हो गया बलाज तो रहा नहीं जब अजादी आर्धात का जीत होगा नहीं अनिडादी आर्धत मिल गया ना अनिडादी आर्धत मिल गया तो नेर निति निच को सुहा कर लोप हो गया वो काम भी आप ही करेंगे किन पर रहती है भले युच्छ नहीं हुआ लेकिन निच का युच के प्रत्यय जैसा होता है वैसे उतना काम तो हमने कर लिया कदा आप कैसे कर दोगे बिना युच किए तब यही सीधा नाम तो निमातन है इसी का नाम निपातन है युक्ष के ऊपर हमने किन कर लिया निच का लोप कर लिया क्रीडन ती अब बाकी सब कार्य वही है सिर्फ दम ती निपात किन हुआ उपदयाश्च से कार रपर उपदयाश्च से इकार को रपर कर देना क्योंकि निच का लोप हुआ है ना निष्ठा लोप हुआ है, इसलिए हम यहाँ हली इसे रीत ही चाहते हो इतनी कर सकते हैं, यहाँ इससे नहीं होगा क्योंकि रात नहीं है ये को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ही दिखाई देगा। जब रीत धातु आएगा तो निर्णित से लोग दिखाई देगा, अब इसको रिकारांत मिलेगा ही नहीं, दंत धातु दिखाई देगा, न्यंत धातु दिखाई देगा ना, तो रीत धातु नहीं लग सकता था। इस हम क्या करेंगे उपधाया विद्यमान देवी रिकार को किंती अब लगा लेंगे हलीचा कीर्ति स्वायत्पति कीर्ति। और वर्तमान सूत्र में आई है ज्वरत वरस भी मवाम उपदेश, मैंने जान बुझ के इसको पहले ले लिया था क्योंकि दिखाने के लिए ऊती में वास्तव में कोई निपातनकारी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पांडे जान बुझे ग्रहण किया उससे निपासित सारे वस्तु वास्तव में अनित्य है। ज्वरत वरस भी मवाम उपदयाश्च ऐसा उपदय वकार ऊट अनुनासिक कौ झला दो अतः क्विक, अतः का मतलब यहां यतः संपदादि गण आकृति गण अतः एतेभ्य धातुभ्य क्विक जिसलिए संपदादि गण आकृति गण, जिसलिए संपदादि गण आकृति गण है, इसलिए इन धातुओं को इस सूत्र विधातुओं से पिप विधायक को सूत्र न होने पर भी इनको क्या मानूंगा संपदादि गण के अंतर्गत ग्रहण करके इनसे भी मैं पिप कर लूंगा। ये तो हुआ ना, अभी संपदादि ने क्या किया था पिप को विकल्प से एक तरह से कर दिया था, इसे इनसे भी मुझे पिप करना है क्योंकि नहीं तो क्या होगा तीन गति दिखाई देगा, रूप बनेगा नहीं, जू तू श्रू बनाना है यह तिथि तो है नहीं, इसका तो ऐसा प्रत्यय आकर के चला गया है, कौन सा हो सकता है वो ऐसे भी प्रत्यय होगा जो कि सर्वापहार लोप होता हो और जिसके लाभ क्या होगा कृंत तत्व संज्ञा होना चाहिए, अर्थात ऐसा प्रत्यय हो जो कि सर्वापहार लोप होते हुए उसका कृत संज्ञा होनी चाहिए और स्त्रीत्व के अधिकार में भी होना चाहिए, तो कौन हो सकता है वो, तो पिप ही होगा और कोई हो नहीं सकता, और पिप कहां है या तो किसी तरह से विधान नहीं हुआ तो हमें कहना पड़ेगा संपदा अधिकरण में इसको ले लेना, सारे धातुओं को संपदा अधिकरण में ले लेंगे और उसे सूचित कर देंगे। इसे ने कहा अतः ज्वर धातु से पिप किया संपदा अधिकरण के अंतर्गत लेकर के ज्वर धातु से पिप हुआ संपदा विद्वार पिप, तो गिर का शराब पर लोप हो गया ज्वर बच गया, ज्वर बच गया। अब क्या होगा वकार रुद्धा जो भी है वह है और रुद्धा में हकार है उल्टा क्रम से है, कहीं भी हो वह तो कोई लेन देन हमें उपदा में जो अच्छे और धातु में कहीं भी वकार हो उन दोनों को मिला क्या हमें करना है उठ कर देना, तो क्या होगा जो जो बचा है वो रहेगा, वह आपके जगह पर दीर्घ उकार आदेश हो गया र बच गया वो है जूर बच गया, स्वादित्पत्ति करो सुगा लोप हो जाएगा जूर हलंत स्त्रीलिंग में रूप चलेगा, इसका हलंत स्त्रीलिंग में रूप बनेगा इसका जूर प्रातिपदिक हो गया स्वादित्पत्ति ही जूहू, सुगा लोप होगा हल गया दीर्घ प्रथमल रेप का विसर्ग हो जाएगा जूहू जूरौ जूरा, तो जूह इसका अर्थ क्या है रोग, रोगों को कहते हैं जूह। त्वर धातु शीघ्र गति अर्थ में है त्वरा शीघ्र गौ त्वरा बंदा भी है ना त्वरा जल्दी जल्दी चलो आ बंद, तो इसे क्या हुआ फिर क्वार तो बसरा मतलब वह था तो ऊट हो गया पूर्व प्रातिपदिक बन गया स्वायत्त प्रत्यय का रूप बन जाता है पूह पूरौ पूरा, शीघ्रकाय स्त्री हर काम घड़बड़ करके जल्दबाजी करने वाली औरत, इसी प्रकार से श्रव धातु है श्रीवी श्रीवी धातु का श्रीव बचेगा ना श्रीव श्रीव धातु से पिप, ये गत्यर्थ की है श्री गताओ शुरू में क्या यहाँ वायु अंत में आया है और ऊर्जा में कौन है ई, इन दोनों जगहों पर हो जाएगा है फल है ना, मिला लेंगे तो क्या होगा इत्यादि वंग हो जाएगा इत्यादि बनते हैं। इसलिए अवरक्षण धातु, अवरक्षण धातु है जिसको अथरा पर लोप और संपूर्ण भूत हो गया ऊ बन गया स्वायुत्पत्ति ही ऊह ऊह वौ वह वम वौ वह इत्यादि वाऊभ्या इस तरह से रूप चलेगा। आजादी वंग हलादियों में मिला मव बंधने धातु, मव बंधने धातु है दंतित कथरा पर लव अकार उकार भूत मुंह धन स्वायुत्पत्ति मुह मुह इत्यादि रूप बनेगा।